بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس 43 اليوم في درس يتي السيرة النبوية تمفكيا دراسة 43 ambayo inazungumzia kadhia ya tajihizu jeshi Usama. Na kwa darasa hizi tutakuwa tuko mwishoni mwa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muallifu huyu amekwenda katika mpangilio wake na at-tasalsul al-hawli, pata mtiririko wa kila mwaka na matukio yake, kuanzia kabla ya hijra, bali tangu kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maisha yake ya Makka, maisha ya Madina, na kila mwaka na matukio yaliyojitokeza. Anakupa sura mujaza, picha kwa ufupi kuhusu maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu kitabu hiki kimekuja kwa mukhtasar, lakini al-aqal ujue maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam yalivyokwenda. Kuna mengi, kwa sababu mtu aliishi kwa umri kama wake zaidi ya miaka 60, amekumbana na matukio mengi katika maisha yake, miaka 63. Bali kwa nafasi alionayo, yeye ni kiongozi mkuu wa umma, ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa watu anakuwa ndiye muamuzi. Kwa kuna kesi nyingi, kuna mambo mengi yanaletwa kwake. Kwa sio kwamba ukiwa umesoma khulasa hii basi ndio umesoma habari zote za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, si hivyo. Kwa haya yaliyotajwa ni yale matukio makubwa makubwa yaliyotokea katika wakati wake, tena baadhi na yametajwa kwa ikhtisari. Nazungumza haya kwa maana ya kwamba tunahitajia kuyadhibiti haya, alafu pia tufahamu kwamba kuna mengine makubwa na mengi kushinda haya yanayohusu maisha ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kuna mengi kujifunza katika maisha yake. Kwa maadamu sisi tuko kutafuta ilmu, tunatakiwa tuongeze bidii ya kumjua Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Tunatakiwa tumjue Mola wetu, tumjue Mtume wetu, na tuijue dini yetu kwa ujumla kwa dalili. Kwa kusoma habari za Mtume sallallahu alaihi wasallam tutamjua Mtume wetu. Sasa katika mwishoni mwa umri wake sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ambayo yalitokea aliyafanya yeye ni tajihizu jeshi Usama, ni kuliandaa jeshi la Usama ibn Zaid ibn Haritha. Usama ibn Zaid ibn Haritha, muallifu hapa anasema rahimahullahu ta'ala, jahaza ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qabla mautihi jayshan بقيادة أسامة ابن زيد رضي الله عنهما جهز الرسول صلى الله عليه وسلم أليلياندا متومي صلى الله عليه وسلم قبل موته قبل يكفكواك جيشا جيشي أليلياندا جيشي قبل يكفكواك إنسميكانا كوانبا katika mwezi wa Safar, siku nne zilizobakia katika mwezi wa Safar, ina maana kwenye tarehe 25, 26, kabla kuisha mwezi wa Safar kwa siku nne, Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye alifanya maandalizi haya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki Rabiul Awwal. Kisema Safar mnaelewa maana yake, inaeleweka kwamba ni mfungo tano. Sasa hivi tuko al Muharram, tuko mwishoni, tukimaliza mwezi wa Muharram tunaingia mwezi wa Safar. Sasa ule mwezi wa Safar uende mpaka ufike mwisho, bado siku nne kuisha. Ukiisha waingia Rabiul Awwal, yani Rabiul Awwal ni mfungo sita. Kwa siku nne kabla ya kwenda mfungo sita, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya maandalizi ya jeshi, biqiyadati Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma, kwa uongozi wa Usama ibn Zaid. Aliandaa lile jeshi, akamwambia wewe Usama ibn Zaid utakuwa ndio kiongozi wao. Haya, wanakwenda wapi? Wa amarahu an yasira ila Ubna, na akamwamrisha yeye kwenda sehemu za Ubna, ni mahali karibu na Mu'ta. Katika baadhi ya vitabu wanaandika ila Balqa, kwenda Balqa ambayo ni sehemu za Filistini, kwamba jeshi liende huko. Wa amarahu an yasira ila Ubna, na akamwamrisha yeye aende Ubna. Haithu kutila waliduhu, mahali alipouawa baba yake. Huko Ubna ndipo alipouliwa Zaid bin Haritha, katika vita vya Mu'ta huko aliuawa Zaid bin Haritha. Sasa akamwambia Usama, wewe utakuwa ndio kiongozi wa jeshi, mtaelekea kwenda Ubna, mahali alipouawa baba yako, na wewe ndiye kamanda na ndio kiongozi wa jeshi hili, amiri wa jeshi hili. Wakana fil jeshi, na walikuwepo katika jeshi kibaru sahabati min almuhajirina wal ansar, masahaba wakubwa, wakubwa katika masahaba, kibaru sahaba wakubwa katika masahaba, min almuhajirina wal ansar, miongoni mwa muhajirin na ansar. Kwa jeshi likaandaliwa, kabi Bakrin wa Umara wa Abi Ubaidata wa Sa'din radiyallahu anhum, kama vile Abu Bakr na Umar na Abu Ubaida na Sa'd radiyallahu anhum, Sa'd bin Abi Waqas, Sa'd bin Malik bin Uhayb, hawa walikuweko katika jumla ya hao ambao wako chini ya uongozi wa Usama. Tutatoa maelezo hapa insha Allah baada ya kumaliza kusoma hizo nukta tano. Nukta ya tatu, fa'atarada jama'atun ala riyasati Usama radhiyallahu anhu kibara sahaba, wakapinga kundi la watu juu ya uongozi wa Usama, kuwaongoza wakubwa katika masahaba. Takuwaje kijana mdogo awaongoze watu wazima katika muhajirina na ansar? Wa huwa shabun, na hali ya kuwa yeye Usama ni kijana mdogo, lam yatajawaz as-sabi'ata ashara min umri, hajavuka miaka 17 katika umri wake. Watu wote waliokuwepo hapo, wazee wengine, watu makamu, kiongozi wenu atakuwa huyu Usama, na hali ya kuwa umri wake haujavuka miaka 10 ngapi? 17. Wa huwa shabun lam yatajawaz as-sabi'ata ashara min umri. Na hali ya kuwa yeye ni kijana haujavuka umri wake miaka 10, haujavuka umri wake miaka 17. Ndio Kiswahili ni sawa sawa, lakini kitafsiri neno kwa neno tutaona maneno ya Kiswahili imekaa kinyume nyume. Tasema lam yatajawaz as-sabi'ata ashara, haijavuka 17 min umrihi, katika umri wake. Useme tu haujavuka katika umri wake miaka 17. Falamma alima ar-rasulu, nukta ya 4, alipojua mtume sallallahu alaihi wasallam. Falamma alima ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bidhalik, alipolijua mtume sallallahu alaihi wasallam hilo. Ghadiba ghadaban shadida, alighadhibika ghadhabu kali. Ghadiba ghadaban shadida, alighadhibika ghadhabu kali. Waqala lahum, na akawaambia wao. Istausu bihi khaira, kubalini wasia wake, kubalini wasia kwake kwa kheri. Fa innahu min khiyarikum, kwa sababu yeye ni katika watu bora wenu, katika wabora wenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipanda mimbari akasema, amma ba'du, baada ya kutanguliza mukaddima wake akasema, amma ba'du, ama baada ya aliyotangulia. Fa innahu ayuha nnasu, enyi watu. Fama maqalatun balaghatni, basi ni maneno gani ambayo mimi yamenifikia. An ba'dhikum fi ta'miri Usama, kutoka kwa baadhi yenu kuhusu kumfanya kwangu amiri Usama. Maneno gani yamezungumza nyinyi? Wala in ta'antum fi ta'miri Usama, mkiwa nyinyi mmemtuhumu au mmetuhumu katika kufanya kwangu amiri, kumfanya kwangu Usama kuwa ni amiri. Laqad ta'antum fi ta'miri abahu min qablihi, kwa hakika mlituhumu katika kumfanya kwangu amiri baba yake kabla yake. Wa imullah, innahu kana lahal khaliqan bil imara, na apa kwa Allah, hakika yeye alikuwa ni mtu mwenye kustahiki uongozi. Wa inna ibnahu min ba'dihi la khaliqun biha, na hakika mtoto wake baada yake ni mwenye kustahiki kwa huo uongozi. Wa in kana la min ahabbi an-nas ilayya, na kwa hakika yeye hiyo mukhaffafatun min athqila, kwa sababu yeye lamu kule mbele. Wa in kana la min, kwa ni mukhaffaf taqdiri yake. Wa innahu kana la min ahabbi an-nas ilayya, na hakika yeye alikuwa ni katika wanaopendeza zaidi katika watu kwangu mimi. Wa innahuma la madhinnatun likulli khair, na hakika wao ni mahali pa kudhaniwa kila khairi. Fastausu bihi khaira, basi kubalini kwake yeye wasia wa khairi. Fa innahu min khiyarikum, hakika yeye ni katika wabora wenu. Maneno kama haya yamenukuliwa kutoka katika sahihi mbili, sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. Tatoa maelezo kuhusiana na kipengele hicho pia. Walam yatimma li hadha aljaysh as-safaru fi ahdi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, na haikutimia kwa jeshi hili safari, yani haikutimia safari ya jeshi hili, ndio maana yake. Tafsiri neno kwa neno utapata maneno haya, na haikutimia kwa jeshi hili safari, na haikutimia safari ya jeshi hili. Fi ahadi rasuli sallallahu alayhi wa sallama, katika zama za mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallama. Li anna almarada bada'ahu hatta faraqa ad-dunya, kwa sababu maradhi yalimuanza yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam mpaka akafariki dunia. Wa intaqala ila ad-dar al-baqiya, na akahama kwenda kwenye nyumba yenye kubakia, yani akhira. Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika wakati wake jeshi hili halikuweza kutoka kwenda alipokusudia, kwa sababu maradhi yalikuwa shamwanza mpaka alipofariki katika wakati wa Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ndio jeshi hili lilielekea huko. Sasa hapa Tumesema tutatoa maelezo. Kwanza, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alimchagua Usama ibn Zaid radhiallahu ta'ala anhuma kuwa ndiye amiri jeshi, ndiye kiongozi wa kikosi cha jeshi kwenda Ubla au sehemu za Al-Balqa, haithu kutila abuhu, mahali huko ambako aliuawa baba yake. Na hali ya kuwa Usama ibn Zaid ni kijana mdogo, kuna riwaya zinazosema ana umri wa miaka 17, nyingine ni miaka 18, nyingine nasema ndo kama hivyo, hajavuka miaka 17, kwa maana bado kijana mdogo sana. Sasa baadhi ya vitabu vya tarikhi, vitabu vya sira, katika kulizungumzia tukio hili, kama kitabu hiki na vitabu vinginevyo, wanataja tu kwa ujumla, wanasema fata'ana qaumun fa'atarada jamaa, wakapinga kundi la watu, wakatuhumu qaumu bila kuainisha kwamba hao qaumu ni kina nani. Na sisi tufahamu kwanza kwamba kwa masahaba na waislamu wote inavyotakiwa, wa ma kana limu'mini wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihi, haitakiwi kwa mu'min mwanamume wala mu'min mwanamke atakapohukumu Allah na mtume wake jambo lolote, wao kuwa na kukata shauri katika jambo lao, kuwa na khiari. Kama mtu anajishauri kwamba iwe au isiwe, itakuwaje, hakuna. Hili masahaba walikuwa wanalifahamu na waislamu wanalifahamu kwamba taa ya Allah na mtume wake inatangulizwa. Kwa hiyo jambo likishaambiwa kwamba hili kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna cha kuhoji tena, sasa itakuwaje. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هايوي kwa na apa kwa Mola wako, hapana, na apa kwa Mola wako, hawatakuwa waumini wa kweli mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu katika kile ambacho wewe umekihukumu baina yao, katika yale ambayo wao wamekusana baina yao, kisha wasipate katika nafsi zao dhiki yoyote katika yale uliyohukumu, na wajisalimishe kujisalimisha. Hili linafahamika. Sasa inakuwaje wapatikane watu, ikaambiwa tu watu wakaanza kutuhumu. Sasa Imamu Ibn Jarir rahimahullahu ta'ala katika tarikhi yake, ana kitabu cha historia, ameandika tangu mwanzo kuumbwa dunia huko, maelezo mengi yakaja mpaka zama za mitume, mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja, mpaka wakati wake yeye. Na ni mtu amefariki katika karne ya ngapi? Karne ya tatu au karne ya nne hijiria. 300 na ngapi? 310, karne ya nne. Ibn Jarir mwaka 310. Kwa ni mwanzo wa karne ya nne. Kwa hiyo kaeleza historia kutoka huko mpaka pale. Kitabu chake ni kitabu muhimu sana cha historia, lakini pia amekitanguliza kwa utangulizi mzuri, akajivua yeye. Akasema mnake kila tukio amelitaja kwa sanadi yake, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, kutoka kwa fulani, amesema 1, 2, 3. Kwa hiyo anasema sisi yale ambayo tumeyataja humu, tumeyataja kama tulivyoletewa. Niliyoyataja hapa, nimeyataja kama nilivyoletewa katika habari. Kwa hiyo wewe ukiona chochote ambacho kiko kinyume au kinakereketa kwenye nafsi, basi ujue ni kwa upande huo ambao mimi nimeletewa. Kwa hiyo unaposoma kitabu kile, utakiwa usitazame sanadi zake na mapokezi wake, nani kasema. Kwa hiyo kile ambacho ukiona kwamba hakikuthibiti, kitupilie pembeni. Na ni vingi mno, na kwa sababu ametaja sanad, utawaona wengi kina Al-Waqidi pale wako na wengineo. Sasa katika kulieleza tukio hili, kataja riwaya nyingi tu, kataja fulani, kataja hili, lakini pia katika riwaya iliyothibiti sasa, akataja, akasema, wata'ana al-munafiqun, ya kasarih, kwamba waliomsema ni wanafik, waliomtuhumu Usama ibn Zaid ilikuwa ni wanafik. Nimetangulia kusema hivi kwa sababu katika tukio hili pia Ashia al-Rafidh al-Ithna'ashariya wao wanadai kwamba katika watu waliotuhumu uongozi na kutawalishwa Usama kuwa ni kiongozi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Itakuwaje, itakuwaje, akipita akifanya kampeni kwa itakuwaje mtoto mdogo sisi tutawale atuongoze, itawezekana vipi? Na hili jambo si la kweli, bali waliofanya tani kwa Usama walikuwa ni wanafiki kama kawaida yao. Wao hukusoa kusoa mambo, bali husema maneno ya kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema maneno ya kuudhi masahaba, hii kawaida yao. Kwa hiyo hilo lifahamike kwanza, tani hii ilitoka kwa munafikun. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, baadhi ya maelezo yanataja kwamba katika watu waliochaguliwa kuwa katika msafara chini ya uongozi wa Usama ibn Zaid ilikuwa ni wakubwa katika Muhajiruna na Ansar, na miongoni mwao wakatajwa Abu Bakar na Umar. Na hapa amewataja Abu Bakar na Umar na Abu Ubaida na Saadi. Lakini baadhi ya ahlul ilmu wanalipinga hili kwamba Abu Bakar hakuwa katika hao, wala Umar hakuwa katika waliochaguliwa. Sasa katika hili la kwamba Abu Bakar alikuwepo katika waliochaguliwa kwenda vitani, katika hili kuna watu wanasema sasa ile kauli ya kwamba Abu Bakar alikuwa anaswalisha katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa mgonjwa, kauli ile ina ukweli gani? Si achaguliwa yeye alikuwa aende huko kwenye vita? Sasa nataka ufahamike kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameumwa siku kumi, hakuumwa siku moja kwamba alikafa, kaumwa leo kesho kafariki. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameumwa maradhi ya mauti siku kumi mfululizo. Na alianza kuumwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa nyumbani kwa Ummul Mu'minin Maimuna. Ummul Mu'minin Maimuna alikuwa yuko kwake, maradhi yakamwaza sallallahu alaihi wasallam kiasi cha siku kumi kutoka pale alipoumwa mpaka kufariki kwake. Fariki tarehe 12 ya mwezi wa mfungo 6 mwaka wa 11 Hijiria. Mwaka wa 11 Hijiria, mwanzoni wa mwaka wa 11 Hijiria, sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku ya Jumatatu asubuhi ndio siku alifariki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa jeshi halikutoka siku ile ile, jeshi lilitoka siku ya Jumamosi. Yaani sio siku ile Mtume sala salam alipopanga hivi hivi kwamba sio siku ile walitoka. La, yaani siku nane katika kipindi cha siku ya nane katika kipindi cha maradhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bado siku mbili tu afe, jeshi ndio likatoka siku ya Jumamosi. Mfahamu? Kwa hiyo wakati alipoanza kuumwa ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kutoka, kama tutakavyosoma hapa, yeye akatoa amri. Katika amri aliyotoa, muru Aba Bakrin falyusalli binnas, muamrisheni Abu Bakar awaswalishi watu. Ulikuwa jeshi halijatoka bado. Kwa hata tujalie kwamba alikuwemo katika hao, alikuwemo katika hao waliochaguliwa, lakini jeshi halikutoka siku ile ilipochaguliwa tu. Na watu wote wanaosoma tarikhi wanafahamu jambo la sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hata siku ya Alhamisi aliposema nileteeni karatasi niwaandikie, nilikuwa bado jeshi halijatoka. Jeshi bado liko, halijatoka, liko Madina na masahaba wako. Kwa hiyo ilipotokea minongono ile, kwa watu wanazungumza, habari zilipomfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Jumamosi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akatolewa nyumbani kwake, aliwaambia nitoeni nende msikitini nikazungumze na watu, kwa sababu ya tukio hili tu. Siku ya Jumamosi Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanda kwenye mimbari yake akazungumza na watu maneno haya tuliyotangulia kuyataja hapa. Ni maneno gani ambayo yamenifikia mimi kuhusiana kukosoa kwenu kumchagua kwangu mimi amiri Usama ibn Zaid? Maneno haya yanazungumza siku ya Jumamosi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kama kuteuliwa Abu Bakar au Umar au mwingine yoyote kuwa katika jeshi hili kwamba awemo, sio sababu ya kusema ya kwamba kwamba Abu Bakar hakuweza kusulisha watu kwa sababu alikuwa katika jeshi, kwa sababu jeshi halikuondoka siku ile ile ilipangiwa tukuondoka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam imethibiti kwake hii riwaya kwamba Abu Bakar na Umar yumo katika jeshi, itakuthibitishwa. Lakini riwaya ya kusema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha Abu Bakar wasalishe watu, ni riwaya iko wazi kabisa katika Sahihain. Na kweli aliwasalisha watu, na hili limethibitishwa na masahaba. Bali hata ilipokuja hoja na mjadala nani atakuwa kiongozi, wenyewe wakasema sisi tumemridhia yule ambaye tumemridhia katika dini yetu, katika dunia yetu, yule ambaye aliridhiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la dini yetu, naye ni Abu Bakar. Karidhiwa kwa lipi? Yeye ndiye aliwaambia, aliambiwa waswalishe watu. Na haya pia maneno aliyozungumza Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo wamemridhia Abu Bakar kwa hili. Kwa hiyo hii ni nukta nyingine ya pili. Jeshi lilipotoka halikuelekea moja kwa moja, bali watu walikuwa wataka kutoka, lakini nyoyo zimekuwa nzito. Na kuna watu walikuwa wakifanya tahrishi ili watu wasitoke katika wanafiki, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumza maneno makali, na baadhi ya riwaya inaonyesha kwamba amelaani watu watakaokaa nyuma wasiende katika jeshi la Usama. Bila shaka waliochaguliwa walitoka, wao kina Usama ibn Zaid wenye wanatoka, lakini roho zao haziwapi, maana waona Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyoumwa, wakaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam haponi. Kwa hiyo wakatoka Madina, lakini nyoyo zao hawana ile mchangamfu wa kutoka. Wakaenda wakapiga kambi pale pale Madina, kiasi cha kilomita 5-6 hivi kutoka Masjid Nabawi, sehemu moja ikiitwa Jurf, kaskazini magharibi mwa mji wa Madina. Wakapiga kambi pale Jumamosi, Jumapili, Jumatatu asubuhi wapata taarifa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshafariki. Wakarudi, jeshi halikwenda tena, Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki. Kwa watu wakarudi, wakarudi Madina, jeshi halikwenda tena. Wakaangalia namna jambo jingine litakavyokuwa sasa, masala ya kuandaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tutakavyosoma kuswaliwa mpaka kuzikwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo litakuwa kwa nani? Kwa hiyo baada ya mambo yote kufanyika na mpaka kuwa sasa utawala uko kwa uongozi wa Uislamu katika mikono ya Abu Bakar ni Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, jambo la kwanza alilolifanya Abu Bakar ni Siddiq ni kuhakikisha anatekeleza wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jeshi la Usama linakwenda Ubna. Baadhi ya masahaba walimjia wakamtaka ushauri kwamba sasa hivi bwana, kipindi kigumu, watu wameritadi, watu wamerudi nyuma kwa sababu ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabila fulani, watu wa mji fulani wameritadi, watu wengi sehemu katika Yemen, kama tulivyoeleza, kuna watu waliritadi Oman, Umani, kuna watu waliritadi huko aliyamama kuna watu wameritadi na baadhi makabila mabedui watu wameritadi wameacha Uislamu na wengine wakazuia zaka wengine basi kwa ni tafrani makufari na wao wanatamaa kwamba maadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshafariki kwa hiyo tunaweza tuka Waislamu watasambaratika tutaweza kuingia turudishe miji yetu tupigane nao tayari washarika tamaa hiyo sasa watu wanamshauri Abubakar ukilitoa jeshi sasa hivi utamaliza nguvu kazi lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoa jeshi la watu 3000 kwa nini tusiwabakishe kwanza hao baki Abubakar akasema hapana hawa lazima watakwenda jeshi la Usama likatolewa likaenda hii ni mawqif kubwa موقف nyingine Abubakar alichukua radhiallahu anhu akasema ni lazima tuwarudishe katika Uislamu tuwapige wale ambao wameritadi wapigwe ikaandaliwa vikosi sasa nyinyi nendeni huku nyinyi nendeni huku ikawa ni mapambano tu na Allah akaunusuru Uislamu kwa kupitia mzee huyu na mtu mzima huyu radhiallahu ta'ala anhu warda kwa hali iko namna hiyo sasa tuendelee نسيم لدرس المفوتية درس أربعين أنه بدأ مرض الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر صفر من السنة 11 من الهجرة بدأ مرض الرسول صلى الله عليه وسلم يليانز مراض يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم في أواخر صفر مشوني مميز وصفر من السنة 11 من الهجرة katika mwaka wa 11 من الهجرة tangu kuhama mtume صلى الله عليه وآله وسلم tumesema siku ngapi kabla ya kuisha kwa safar kabla safar ya kuisha kwa siku 4 fastamarra maridan 13 yawman kaendelea mtume صلى الله عليه وسلم hali ya kuwa ni mgonjwa kwa muda wa siku 13 Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameendelea na maradhi yake sisi tumesema kwamba jeshi liandaliwa siku 4 kabla na hivyo ndio sawa na wengi katika walioeleza katika ahlul ilmi watu wa sira wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ameugua takriban siku 10 na inawezekana ikawa kuna kasri kwamba siku 10 na ziada siku 11 12 13 14 lakini vitabu vingi na wanaosema wengi katika wanaochuoni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ameugua kwa muda wa siku 10 na miongoni mwa hao wanasema ni al-Imam al-Baihaqi amelieleza hilo kwa isnadi iliyo sahihi lakini wengi katika wanaochuoni wanasema ni siku 13 na hili pia amelitaja al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari lakini kwa sanad kutoka kwa Sulaiman at-Taimi الإمام البيهقي أمتاجا وكوكاتا كما سيكون سند إليه سهيه كما نسكوكومي اللي زوجوه متومي صلى الله عليه وسلم لا نهيلة لنا حلينا مقنغان إذا قال سكوكومي نزيادة كدوغ صلى الله عليه وسلم ويو أكين دليا هل يقوم قنج وكم أسف من تاتو كان في أثنائها ينتقل إلى بيوت أزواجه na alikuwa katikati ya siku hizo 13 kana fi athnaiha alikuwa katikati yake hizo siku 13 yantakilu ila buyuti azwajihi anahama kwenda kwenye nyumba za wake zake aumwa lakini leo yuko hapa siku ya zamu ya huyo na kwenda kwake hivyo hivyo anahama na kwenda hapa kwa wake zake kwa sababu wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki aliacha wanawake wake zake walikuwa wako 9 وإلا متى صلى الله عليه وسلم اليوم كم غاب كمينا كمينا موجة لأن كمان ينجيم اللي تقولي يا كوفة قد كوا حيوانك لو اليوم كمينا بيلي اللي مو اللي مو أشى هاي ولما اشتد مرضه استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها يلي بوزيدي يلي بوشتد مرضياك aliwaomba wao idhni wake zake akawaomba idhni kwa sababu ni haki zao kwa akawaomba idhni ayumarradha kuuguzwa fi baiti Aisha katika nyumba ya Aisha رضي الله عنها فأذنت له أو فأذن له فأذن له وكمب إذنيه مراد البكوية نشتادي ساكا وأومبا وكزاكي كما سسا ممي ستا ويزا كهاما كندا هابا كتوكا كندا هابا كندا بالي سسا نيومبيني منيروهوسو نيين دي نيومباني كو عائشة رضي الله عنها متاكد يكوني سلمية بالي wake zake wakamruhusu angesema tu Mtume صلى الله عليه وسلم mimi nitakuwa kwa Aisha lakini akawapa nafasi yao na wao kwa kuwa wanalijua hilo na wanajua mapenzi yake Mtume صلى الله عليه وسلم kwa Aisha radhiallahu ta'ala anha wakamruhusu kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akauguzwa katika mwisho wa umri wake nyumbani kwa bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha bila shaka hii ni fadhila iko wazi kabisa kuchagua mahali kama hapo baina ya wengi hii ni fadhila ambayo iko haipingi ila mwenye maradhi katika nafsi yake kwa hiyo akauguzwa nyumbani kwa bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha siku nyingine tutakuja kueleza lakini katika mambo ya kuonyesha kiwango chachuki ambacho wako nacho ash-Shia al-Ithnasharia ar-Rafidha qatalahum Allah hasa kwa ummahatul mu'minin katika mambo ambayo wanaeneza unasema kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم ameuawa kwa kutiliwa sumu na alimtilia sumu ni bibi Aisha na bibi Aisha radhiallahu ta'ala anha alimnyesha sumu Mtume صلى الله عليه وسلم yeye na Hafsa haya yamo kwenye vitabu vyao vya Kiswahili moja wapo ni tafsiri ya Mayunga amelizungumza wazi tena na uhakika azungumza kwa uhakika huyu ndiye aliyemuua Mtume صلى الله عليه وسلم ah tuendelee tukuje kuzungumza siku nyingine insha Allah kwa hiyo walamma ta'adhara alayhi al-khuruj ila as-salah wakati iliposhindikana ndio ile at-ta'adhur kushindikana kutokuwezekana kwa hiyo walamma ta'adhara alayhi al-khuruj ila as-salah iliposhindikana juu yake kutoka kwenda kwenye swala ikawa sasa hawezi tena kwenda msikitini namna maradhi yalivyokuwa yamezidi kwake qala akasema muru aba bakrin falyusalli bin nas muamrisheni abu bakri awasalishi watu muru aba bakrin falyusalli bin nas hadithi katika sahih al-bukhari nambari 678 na katika sahihi muslim nambari 420 hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari kadhalika katika mlango huo kuna hadithi ya Aisha na hadithi ya Ibn Umar na wengineo aya kisha anasema faradhiyahu alayhi salatu wassalam khalifatan lahu fi hayatih akamridhia yeye sallallahu alayhi wa sallama hali ya kuwa ni khalifa khalifa wake katika uhai wake Mtume sallallahu alayhi wa sallama katika maelfu ya masahaba ajua katika masahaba yuko fulani yuko fulani yuko fulani lakini alitoa amri muamrisheni Abu Bakri awaswalishe watu na inatokea ilikuwa wanyewe masahaba wakikaa wakijitafuta mfano siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alichelewa kulikuwa na ugomvi katika kabila fulani huko kuna watu walikusana akaenda kuwasuluhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akachelewa sasa watu wakawa wanatafutana nani atatuswalisha hapa kauli za watu wote pale ikawa Abu Bakar atatuswalisha sio kwamba ni njama watu wamepanga njama kutaka kumtanguliza tanguliza tu Abu Bakar la kipo kitu kipo kuna kitu hicho kitu ndio kinachowavuta kuwafanya wao wamtangulize Abu Bakar kwa hiyo akatangulizwa Abu Bakar lakini mara akatokea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipotokea Mtume sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar alirudi nyuma Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia endelea mahala pako lakini Abu Bakar akarudi nyuma na Mtume sallallahu alayhi wasallam akapita akawaswalisha watu. Alipoulizwa baada pale Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza Abu Bakar, kitu gani kimekuzuia kuswalisha na mimi nimekuamrisha? Akamwambia, haiwezekani kwa mtoto Abu Kuhafa kutangulia mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili lilikuwa ni tukio, lakini nilikuwa nataka kukupa ile sura tu kwamba na swalishi hapa watu katafuta yoyote tu, sababu wanajua ile ni maqam adhim, nafasi kubwa, nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na atakayeshika nafasi hii wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam hayupo. Kwa hiyo wao wenyewe walikuwa wakihisi jambo hili katika dhamiri zao, lakini ni ule ukaribu aliokuwa nao yeye na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukiyatazama wengi katika wale masahaba wakubwa wakubwa, hasa hata wale wanaitwa al-ashara al-mubasharuna bil janna, walislimu kupitia mikono ya Abu Bakar. Baadhi yao walikuwa ni marafiki zake, yeye ndiye aliyofanya waslimu. Hao kina Uthman, kina nani, wote wamesilimu kupitia Abu Bakar kwa da'wa yake. Kwa hiyo wanajua mchango wake na namna alivyokuwa na ukaribu na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni rafiki wa Mtume kabla ya Uislamu, kabla hajapewa utume na ndani ya kupewa utume, bali ndio thani ya thnain, yeye ndio sahibu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Watu wote wahama wanakwenda zao hijra, wanakwenda Madina kama tulivyosoma, wanatoka makundi makundi. Umar alitoka na kundi la watu 20 wakienda zao. Alipotaka kutoka Abu Bakar, Mtume akamwambia la, tutoka pamoja. Kwa hiyo wakatoka wao wawili, na Qur'ani imetueleza walitoka wao wawili, hawakuwa na watatu katika waliohama, ni Mtume na Siddiq sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ule ukaribu wanauona watu na namna Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyompa nafasi Abu Bakar. Mwaka wa 9 Abu Bakar alichaguliwa kwamba wewe ndio utaongoza ibada ya haji. Nafasi amepewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vivyo itakavyokuwa, pamoja na kwamba ujumbe ambao ulikuwepo katika surat Bara alikwenda kuutoa Ali bin Abi Talib, lakini uongozi wale watu, hija yataka kiongozi. Sasa watu wale wataongozwa na nani? Abu Bakar kaongoze watu. Sasa hili ni jambo la tufanyika mbele za watu wenye akili, wenye maarifa, wenye ufahamu, wajua kitu gani kinafanyika. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam hafanyi vitu kwa hawa, hafanyi tu kwamba ajifanyia tu, anafanya vitu kwa malengo na anajenga watu katika misingi. Kwa hiyo likajengeka hili kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pamoja na hivyo, sasa ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoanza kuumwa, sasa ikawa aswalisha yeye mwenyewe, lakini amekaa na Abu Bakari anafuata swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na watu wanafuata swala ya Abu Bakari. Mtume akasema Allahu akbar, Abu Bakari akasema Allahu akbar, watu wanafuata Abu Bakari. Kuna nini hapa? Mpaka aliposhindwa kabisa akasema amuru Aba Bakrin falyusalli binnas, muamrisheni Abu Bakari awaswalishi watu. Aya, tusiende sana katika maelezo, lakini hiyo ni picha natakiwa muifahamu. Falamma sami'ati al-ansar biishtidadi maradhihi, waliposikia ansar, yani watu wa Madina, sasa waliposikia ansar kuzidi kwa maradhi yake, kwamba sasa maradhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam yamekithiri, yamezidi, yamekuwa makali, ijtama'u fil masjid, wakakusanyika msikitini, wakakaa msikitini. Kwa sababu wao ndio watu wenye mji, wamemkaribisha Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Sasa kiongozi waliomkaribisha mgonjwa, wazee wa mji wakusanyika, na hii iko katika miji, watu wenye miji yao, hasa wale ambao wana kauli, jambo linapogusa mji wao hukaa. Sasa mji ulikuwa unaongozwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam ndiye kiongozi, na wao wamemkubali yeye, na wamekubali, wamewakubali wale waliokuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, wageni wao waliohamia katika mji wao. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam aumwa, tena aumwa sana, wakaona ishara ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu atatutoka sisi. Wazee wakakusanyika msikitini pale. Fa'alama al-Abbas ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam biijtima'ihim wa ishfaqihim, akamfahamisha Abbas Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, akamfahamisha Abbas Mtume sallallahu alaihi wasallam kukusanyika kwao na kuhurumia kwao, namna wao wanavyomhurumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hali unyonge na yani wamedhoofika, hali zao haziko sawa sawa, wakimfikiria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abbas akamfikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Abbas alikuwa akitoka sana, akienda kila mara. Mpaka kuna tukio hapa kwa kila mara sisi tukilitaja itakuja hapo mbeleni, lakini kama halitataja labda tutaje kabisa. Abbas hata ile siku aliofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam asubuhi, mwanzo wa asubuhi tu alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kumjulia hali, alipomtazama alafu akatoka. Alipotoka njiani akakutana na Ali bin Abi Talib, akamwambia, wewe unaonaje kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ali akasema, mimi namuona Mtume sallallahu alaihi wasallam atapona, ajipa matumaini. Akamwambia, hapana, mimi nazijua nyuso za watoto wa Abdul Muttalib wakati wa mauti. Mimi nazijua nyuso za watoto wa Abdul Muttalib wakati wa mauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam haponi, atakufa. Anazungumza maneno ni nani? Ammi yake Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Nasema watoto wa Abdul Muttalib, watoto wa Abdul Manaf, kitu kama hicho. Nazijua nyuso, hadithi katika Bukhari. Nazijua nyuso za watoto wa Abdul Muttalib wanapokuwa katika mauti, kwamba huyu afa katika familia ya Abdul Muttalib, najua sura zao zikoje. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam haponi. Sasa namwambia Ali, sasa unaje tukende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tukamuulize, huu uongozi wa Uislamu utakuwa kwa nani akiondoka yeye? Ikiwa ni sisi jamaa zake wa karibu, inkana fina alimna, ikiwa jambo hili liko kwetu sisi tutalijua kwamba jambo hili ni letu, na ikiwa liko kwa watu wengine wasiokuwa sisi, basi tumuombe Mtume sallallahu alaihi wasallam atupe, kwa maana sisi ndio tulio viongozi badala yake, baada yake. Ali akamwambia, hapana, tukienda kumuomba alafu akitunyima, akisema hapana, basi ndio hatutapewa tena na watu, kwa sababu utaambiwa kwamba nyinyi Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hapana. Kwa tuliache hivyo hivyo siku ya Jumatatu hiyo asubuhi, basi wakaliacha hapo. Ina maana kwamba mpaka siku ile pale ambayo anasema katika hadithi ile, fatuufi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dhuha, akafariki Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa dhuha. Ina maana ya kwamba mpaka siku ile ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku ya Jumatatu, bado Al-Abbas hajajua jambo hili liko kwa nani. Sasa kama Ali bin Abi Talib alikuwa akijua, basi kamficha ammi yake, na yeye pia alikuwa hajui jambo hili, kwamba nani atakayekuwa kiongozi baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umefahamu eh? Kwa hiyo fa kharaja alaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'suban ra's, akawatokea wao Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya kuwa ni mwenye kufunga kitambaa kwenye kichwa, kajifunga kichwa chake, kichwa kilikuwa kikimuuma sallallahu alaihi wasallam. Yakhuttu bi rijlaihi, anakanyaga kwa miguu yake. Muttaki'an ala aliyin wal fadli, muttaki'an ala aliyin wal fadli, hali ya kuwa ni mwenye kuegemea kwa Ali na al-Fadl, yani wamemshika huku na huku. Mtume sallallahu alayhi wasallam atembea kwa miguu yake anakanyaga, lakini kashikiliwa huku na huku. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mtu shujaa, mtu mwenye nguvu, lakini inaonekana maradhi yalikuwa ni makali sana kwa kiasi ambacho hawezi kutembea mwenyewe. Kwa hiyo kashikiliwa huku na huku, bali anasema wal Abbas amamahum, na Abbas ibn Abdul Muttalib ammi yake sasa yuko mbele yao. Hatta jalasa fi asfali mirqatil mimbar, mpaka akakaa chini ya kidato cha mimbar, ile ngazi ya mimbar, ile ngazi ya nini, mimbari yake na vidato vitatu, ngazi tatu. Kwa hiyo akakaa kile cha chini pale, panda kwenye mimbar akakaa pale. Fahamidallaha wa athna alayhi thumma qala, akamhimidi Allah kisha akamsifia, na akamsifia kisha akasema ayyuhan nasu, enyi watu, balaghani annakum takhafuna min mauti nabiyikum, zimenifikia mimi habari kwamba nyinyi mnaogopea kifo cha mtume wenu. Hal khulida nabiyun qabli, je aliishi milele nabii yoyote kabla yangu? Fi man ba'atha Allah, katika wale ambao amewatuma Allah. Fa ukhalladu fikum, na mimi nibakishwe milele, nibakishwe milele kwenu nyinyi. Yani kuna nabii aliyetumwa ambaye ameishi milele ili na mimi niendelee kuishi milele. Ala inni lahiqun bi rabbi, fahamuni au zindukeni, hakika mimi ni mwenye kukutana na Mola wangu. Wa innakum lahiquna bi, na nyinyi hakika nyinyi ni wenye kukutana na mimi. Fa usikum bil muhajirin al awwalina khaira, basi nakuhusieni kwa muhajirin waliohama wali wa mwanzo, na kuhusieni khairi. Anawaambia Ansar, na wahusieni kwa hawa muhajirin. Wa usil muhajirina fima bainahum, ikaendelea hivyo eh? Na nawahusia muhajirina kwa yale yaliyoko baina yao. Haya yamo kwenye kitabu chenu. Fa inna Allaha ta'ala yaqul wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa innal umura tajri bi idhnillah, kama mambo yanakwenda kwa idhni ya Allah. Wala yahmilannakum istibta'u amrin ala isti'jalihi fa inna Allaha 'azza wa jalla la ya'jalu bi'ajalati ahadin wa man ghalaba Allahu ghalabahu wa man ghalaba Allahu ghalabahu wa man khada 'Allaha khada'ahu fa hal 'asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum wa usikum bil ansari khaira فإنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلكم أن تحسنوا إليهم ألم يشاطروكم في الثمار ألم يوسعوا لكم في الديار ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة ألا فمن ولي أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ألا ولا تستأثروا عليهم ألا وإني فرط لكم وأنتم لاحقون بي ألا فإن موعدكم الحوض ألا فمن أحب أن يرده علي غدا فليكفف يده ولسانه إلا فيما ينبغي. لكن هذا خبر يوتي هيو ورفواك يا مولي بيسوما متاجوا وابي أما يتاج هايا الغزالي كتك الإحياء kutoka kwenye hadithi ya Sa'id bin Abdullah bin Dirar bin Azwar kutoka kwa baba yake. Isipokuwa al-Hafidh al-Iraqi katika kufanya takhriji yake akasema hadithi hii ni mursal, tena ni dhaif wa fihi nakara wa lam ajid lahu asla, kwa maana ni hadithi ambayo haina sanad, kwa maana kwamba haikuthibiti habari hiyo ya khutba ndefu ambayo aliitoa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hiyo kitu gani? Hiyo kwa sababu kwingine na habari kwa kwingine. Kusema rawahu al-Bukhari. habari hii ni munafaka. Kusema munafaka kwa maana imepandanishwa pandanishwa maneno. Kuna maneno ambayo yapo na kuna maneno ambayo hayathibiti. Lakini habari yote kwa ujumla ameitaja imetajwa katika al-Ihya na haina asli. Na imekuja pia lafzi kama hili katika tafsiri ya Ibn Kathir. Yani kuna baadhi ya maneno yapo na kuna maneno mengine hakuna. Basi tutakwenda kuangalia si namba imetajwa. Sahih Bukhari nayo. Ah, kaiangalia kesho tutaje kutambia kama iko hakuna. Tafuta isoma ilivyo katika Sahih Bukhari. Hiyo ndio habari namna ilivyokuwa. Sasa wafatu ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam, bado wakati tuko nao kidogo. Kifo cha mtume sallallahu alayhi wasallam. أنسمى توفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الفريقي متومي صلى الله عليه وسلم سيكو جماتات الثالث عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة تاريخ منتات سيكو جماتات تاريخ منتات يوم يزمن فنقو ستة mwezi mfungo sita mwaka wa 11 hijiria. Kuna kauli inayosema kwamba ni tarehe 12. Na hii ameitaja Al-Hafidh Ibn Hajar katika Al-Fath. Kwamba ni tarehe 12, lakini hiyo tarehe 12 fihi ma fihi, kwa sababu fihi ma fihi inafahamika kwa sababu ni katika riwaya Abu Mikhlaf Lut ibn Yahya, ndio riwaya yake tarehe 12. Wengine wanasema tarehe 12 na wengine husema tarehe 13. Hapa ametaja tarehe 13 mwaka wa 11 mwanzoni. Kiislamu inahesabika kwamba ni mwezi kama mwezi wa tatu hivi wa Kiislamu. Kwa sababu Muharram mwezi wa kwanza, Safar mwezi wa pili, Rabiul Awwal mwezi wa tatu. Kwa ile 10 la pili laanza na mwezi wa tatu, mwezi wa mfungu sita, Mtume SAW akafariki. Hali ya kuwa ana umri wa miaka 63. Umri wake ulikuwa ni miaka 63. Haya. وكان عمره يوم وفاته 63 سنة ناولikuwa umri si umri wake siku ya kifo chake ni miaka 63 kama ilivyokuja katika sahihu al-Bukhari. Fadhuhisha al-muslimun, wakashangazwa waislamu. Wa'adhma alayhim firaquhu, na ukawa kukubwa juu yao kufarikiana na yeye. Wanakadiria kwamba katika hisabu za hijiria hizi za miladia, kwa mfano leo tuko 28 mwezi wa Muharram mwaka 1439 baada ya 1000 1439 tarehe 28 hadhihi leila, huu ni siku tarehe 28. Kwa usiku huu itakuwa ni usiku wa tarehe 18. Ha? Pamoja kwamba wenyewe nasubiri mpaka saa 6. Lakini tarehe 18 usiku huu. Sasa wakapiga mahesabu, ilipokuwa tarehe 13 ya mwezi wa mfungo 6 mwaka wa 11 ni sawa sawa na mwaka gani katika miaka ya miladia. Hesabu ikatokea kwamba ni tarehe 8 Juni. Mwaka 632. Tarehe 8 mwezi wa Juni. Yaani mwezi wa 6. Mwaka 632 alipofariki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo kwa miaka ya kamaria, miaka ya hijiria alikuwa na miaka 63 na siku 3. Umri wake ilikuwa ni miaka 63 na siku 3. Sawa. Lakini kwa umri wa miaka ya miladia hii ambayo inahesabika, watu wanahesabu leo katika mambo yao ya mishahara na shughuli zao nyingine, ilikuwa na miaka 61 na siku 84. Ilikuwa na miaka 61. Kwa hiyo kiambua Mtume sallallahu alayhi wasallam afariki akiwa na miaka 63 ni hijiria. Unaelewa? Lakini kwa miladi ni miaka 61. Na wewe ukipiga hesabu umri wako kwa miaka ya miladia na miaka ya hijiria, utaona kuna tofauti. Alifika 32, kuna ziada ya mwaka mmoja. Mimi kwangu kuna zaidi ya miaka miwili. Shafika ziada miwili baina ya miladia na hijiria. Haya. Sasa anasema, nikisema kwangu kwa umri wangu nichozungumza hivi, sio? Fasalla Umar ibn al-Khattab sayfa. Akachomoa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu upanga wake, watawaada man yaqul, na akamwahidi anayesema, alikuwa maana akawa anamkaripia na kumwahidi yule anayesema, mata Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amefariki Mtume sallallahu alayhi wasallam. Umar radhiallahu anhu akawa anasema, atakayesema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amekufa, mimi nitamkata upanga. Waqala innama ursila ilayhi, na akasema hakika hapa na vingine ametumwa, amepelekwa yeye, kama ursila ila Musa, kama alivyopelekewa ujumbe Musa. Falabitha an qaumihi 40 layla, akakaa huko kuwaacha jamaa zake. Ndio maana akasema an, falabitha an qaumihi, kingesema falabitha fi qaumi, kwamba amekaa kwa jamaa zake. Kimesema falabitha an qaumihi, kwa maana akakaa kuacha jamaa zake 40 laila, kwa muda wa siku 40, ni usiku 40. Kwa hiyo kama vile Musa alipokwenda kwenye miqati ya Mola wake siku 40, ndivyo alivyokuwa huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama Umar anawaambia watu maneno haya. Wa kana Abu Bakr ghaiba, alikuwa sehemu moja kiitwa Sunni pale Madina, umbali wake sehemu ya Awali pale Madina, kuna sehemu inaitwa Awali baina yake na baina ya Masjid Nabawi kiasi kama cha kilomita 2, kwa sababu ana mita kama 2620 na kitu, ndio umbali kutoka Sunni. Na yani alikuwa na ahli yake huko, kwa akawa iko Awali kule, na Mtume SAW yuko hapa msikitini kwake, mwendo wa kiasi cha kilomita 2. Si kwamba alikuwa yuko huko hapa na Lushoto, la, ni mji ule wa Madina. Lakini kutoka pale alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam na mahali alipo yeye nyumba yake nyingine huko, pana umbali wa kiasi cha kilomita 2 hivi na nusu, ndiko aliko Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Na hayo ni makazi ya Bani al-Harith ibn al-Khazraj kwa mke wake Habiba bint Kharij ibn Zaid. Ameoa kule Habiba bint Kharij ibn Zaid. طيب نتمالizia baadhi ni alafu. Falamma jaa wa ukhbira al-khabar, alipokuja wakati alipokuja pale na akaelezewa habari, dakhala baita Aisha radhiyallahu anha, akaingia nyumba ya Aisha radhiyallahu anha, wa kashafa an wajhi ar-rasuli sallallahu alayhi wasallam faqabbalahu thumma baka, akaufunua na akaufunua uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliingia nyumbani kwa bibi Aisha na akaufunua uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha akaubusu, kisha akalia. Kalia pale Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Huko akasema, ma atiyabaka hayyan wa mayyita bi abi anta wa ummi, la yajma'u Allahu alayka mautataini. Akamwambia uzuri ulioje wako wewe Mtume SAW wakati ulipokuwa hai na wakati umekufa, na kutolea fida, yani ukombozi kwa baba yangu na mama yangu, ewe Mtume wa Allah, hata kusanya Allah kwako wewe mauti mara mbili. Hii tayari ni kifo kishashuka kwako. Thumma kharaja ala nnasi, kisha akawatokea watu, waqala, na akawaambia watu baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, akasema: la man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat. Fahamuni hii ala ina maana i'lamu, kadhalika ina maana intabihu, zindukeni, yoyote aliyekuwa akimwabudu Muhammad basi kwa hakika Muhammad ameshakufa. Anawazindua watu, maana ule kakaa kipembe hiki, ule kakaa kule, watu wanalia, yani mji umebadilika, mji wa Madina hakuna raha tena. Kama wanavyoeleza baadhi ya masahaba, wanasema adhlamat alaina dunia, yani dunia iliingia giza kwa upande wao, ikawa ni huzuni haijawahi kutokea katika maisha yao. Kunatokea misiba Madina kama misiba ya Uhud na mingineyo, masahaba wengi walikufa, kila nyumba iliguswa na msiba wa vita vya Uhud, watu wakawa wanalia kila nyumba, yule kafiwa na baba yake, yule kafiwa na mumewe, yule kafiwa na kaka yake, yule kafiwa na mjomba, yule kafiwa na familia, watu wanne watano, kaka baba wamekufa. Mpaka nyumba ya Mtume SAW pia ilikuwa imeingia huzuni, kwa sababu Mtume SAW alimkosa ammi yake katika siku ya Uhud. Yani kwa maana Madina nzima ilikuwa katika huzuni, lakini zote hizo zilikuwa nyepesi, watu walizisahau. Siku alikufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, msiba ulikuwa ni mkubwa, watu hawakufikiria kwamba itakuwaje. Kwa Madina ikawa imefanya giza, kwa maana giza la huzuni. Sasa Abu Bakar, kwa kila mmoja anahusika na jambo lake, yule amekaa pembeni alia, hakuna mwingiliano wa watu. Abu Bakar ndiye akawazindua watu, akamwambia: ala fahamuni, man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadan qad mat. Yoyote ile alikuwa anamwabudu Muhammad basi kwa hakika Muhammad ameshakufa. Hasemi hivi kwamba kuna watu wanamwabudu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anawazindua tu. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Na yoyote aliyekuwa anamwabudu Allah basi Allah yuko hai, hata kufa hafi. Kwa hiyo ibada na dini itaendelea. Thumma tala qawlahu ta'ala, kisha akalisoma, akaisoma kauli yake Allah aliyekuwa mitukuka: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Hakika wewe Muhammad ni mwenye kufa, na hakika wao ni wenye kufa, na wao pia watakufa. Yani Suratu Zumar. Wa qawlahu, na akasoma kauli yake Allah vile vile: wama Muhammadun illa rasulun, na hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume tu. Qad khalat min qablihi rusulu, kwa hakika wamepita kabla yake yeye mitume. Afa immata au qutil inqalabtum ala aqabikum, hivi akifa ye Muhammad au akiuawa mtageuka juu ya visigino vyenu? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a, na yoyote atakayegeuka nyuma ya visigino vyake hata mdhuru Allah kitu chochote. Wa sayajizi Allahu shakirin, na Allah atawalipa wenye kushukuru. Faqala Umar radiyallahu anhu, akasema Umar: ka'anni lam atlu hadhihi al-aya, kana kwamba mimi sijawahi kuisoma aya hii. Kalizindua yani, watu wakaanza kukaa sawa. Kwa hiyo inshallah darasa ya kesho tutaangalia masala alivyozikwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fali adhil muadhin, la ilaha illa Allah.